Hidrologii avertizează, riscul de inundații se menține ridicat, autoritățile cer populației să respecte ordinele de evacuare acolo unde este nevoie. Declarația unică a fost adoptată de guvern, se acordă reduceri dacă documentul este depus online. Pentru acest lucru acordăm, să spunem, o reducere cu 5% a obligațiilor de plată față de stat, pozit pe venit, contribuții sănătate și cele pentru social. Consiliul Superior al Magistraturii urmează să publice astăzi motivarea deciziei de a nu accepta cererea Ministrului Justiției de revocare a procurorului șef al DNA. În motivare, procurorii din CSM vor explica de ce au respins cererea ministrului Justiției, care a acuzat-o pe Laura Codruța Chioveși că a încălcat statutul magistraților și a afectat imaginea României. În Statele Unite, Miami, o pasarelă pietonală s-a prăbușit peste o autostradă. Potrivit presei americane, accidentul ar fi provocat moartea mai multor oameni. Odată ce operațiunile de salvare se vor încheia, va începe anchetarea incidentului. A fost constituită o celulă de criză, un centru special în care sunt psihologi, gata să stea de vorbă și să consilieze rudele victime. Și Tiberiu Ușăriu a câștigat pentru a treia oară cel mai greu maraton din lume. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Riscul de inundații se menține foarte ridicat, având în vedere că urmează o perioadă cu precipitații în toată țara. Pământul este deja îmbibat cu apă de la topirea zăpezii și aversele din ultimele zile, după cum a atras atenția aseară șeful departamentului pentru o situație de urgență. Raed Arafat cere populației să respecte ordinele de evacuare acolo unde se impune și să nu aștepte până în ultimul moment. Ioana Dumitrescu. În satul Căpeni din Covasna, unde oltul s-a umflat și a trecut peste digul de protecție, doar 26 de localnici au acceptat să plece. Restul au rămas pe proprie semnătură. O eventuală evacuare forțată poate fi decisă de Comitetul pentru Situații de Urgență doar dacă pericolul devine iminent. Deocamdată apele s-au oprit la vreo 800 de metri de case. Iar toată ziua zeci de pompieri și jandarmi au întărit digul. Zona a fost inspectată de ministrul apelor și de șefa internelor. Localnicii sunt nemulțumiți că autoritățile nu au consolidat digul din timp. Situația nu este singulară. Multe diguri din țară sunt, de fapt, maluri de pământ ridicate pe vremea comunismului. În județul Telorman, unde 20 de localități au fost afectate de inundații, au fost ridicate restricțiile de circulație pe drumul județean 503, impuse timp de mai multe zile pe raza localității Drăgănești-Vlașca. Specialiștii monitorizează atent cotele râurilor. Până în această seară vor rămâne sub avertizare bazine hidrografice din Transilvania, Oltenia, Muntenia și Moldova. Până acum inundațiile au afectat 38 de localități din 14 județe. Potrivit unei centralizări realizate de Ministerul de Interne, sunt probleme în județele Brașov, Bacău, Călăraș, Covasna, Dâmbovița, Giurgiu, Harghita, Mureș, Prahova, Sibiu, Telorman, Vaslui și Vrancea. Guvernul a adoptat ordonanța de urgență de introducere a declarației unice pentru persoanele fizice cu venituri din activități independente. Aceasta va putea fi depusă la ANAF până pe 15 iulie anul acesta, iar din 2019 termenul limită va fi 31 martie. O noutate este că din luna mai declarația unică va putea fi depusă și online. Cei care preferă metoda electronică în locul celei clasice vor primi reduceri, a anunțat ministrul de finanțe Eugen Teodorovici. Mergem pe un mecanism de a stimula contribuabilii să depună această declarație unică în sistemul online și pentru acest lucru acordăm, să spunem, o reducere cu 5% a obligațiilor de plată față de stat, pozit pe venit, contribuții sănătate și cele pentru social. Mai mult, dacă se face o plată anticipată pentru veniturile estimate în anul în curs, atunci până la final de 15 decembrie, mai sunt încă 5% reducere pentru această plată anticipată. Deci un contribuabil poate avea în total 10% reducere pentru obligațiile față de stat, dacă se depune online și plată anticipată până la finalul anului curent. În ceea ce îi privește pe românii care obțin venituri din drepturi de autor, aceștia nu vor trebui să completeze și să depună declarația unică. În cazul lor, impozitul va fi reținut la sursă de către firmele cu care au contractele. De asemenea, a mai spus ministrul de finanțe, drepturile de autor vor fi scutite de plata CAS și CASS. Drepturile de autor. Aici am mers pe ideea stopajului la sursă și scutirea pentru cei care sunt și salariați a obligațiilor de plată pentru contribuțiile de sănătate și pentru social. Este o abordare care în anii trecuți a mai fost, a mai uzat, este o abordare normală. Ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici. Trei din cei cinci agenți ai Poliției Autostrăzi care își desfășurau activitatea pe Autostrada Soarelui au fost reținuți pentru 24 de ore la Slobozia. Sunt acuzați de luare de mită într-un dosar instrumentat de ofițerii Serviciului Județean Anticorupție Ialomița. Polițiștii erau filați încă de vara trecută. Transmite Mădălin Sofronie. În urma unor percheziții domiciliare desfășurate la Fetești, în județul Ialomița și în Constanța, ofițerii Serviciului Județean Anticorupție Ialomița au audiat 5 agenți ai Poliției Autostrăzi care supravegheau traficul rutier pe Autostrada Soarelui în sectorul din zona punctelor de taxare de la Fetești. Polițiștii au fost acuzați de luare de mită, abuz în serviciu și fals material în înscrisuri oficiale. Ofițerii anticorupție susțin faptul că agenții cereau bani ca să nu le aplice amenzi șoferilor care, în drum spre mare, încălcau regulile de circulație. Mai mult, aceștia treceau în procesele verbale de constatare date ireale. După audieri, doi polițiști au fost lăsați liberi, iar alți trei au fost reținuți pentru 24 de ore. Aceștia vor fi prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. De la Slobozia, Mădălin Sofronie, Europa FM. Clădirea simbol a Constanței, cazinoul, pare să fie greu de salvat de la degradarea în care a ajuns. După 10 ani de când a fost abandonat de autoritățile locale și centrale, cazinoul se află acum pe lista celor mai periclitate monumente istorice din Europa. O ascultăm pe Feri Predescu. Noutatea nu este că în sfârșit încep lucrările de reabilitare. Bani sunt, însă birocrația stufoasă este cea care tărăgânează procesul, cu 3 licitații organizate până acum de Compania Națională de Investiții și tot atâtea anulate. Noutatea constă în faptul că după 10 ani de când l-a lăsat în paragină, Primăria Constanța vrea să contribuie la salvarea monumentului. Primarul Constanței, Decebal Făgădău. Municipalitatea va face lucrările de conservare și se va asigura că vor fi în permanență actualizate până în momentul în care vor începe lucrările de consolidare și restaurare. Fundația Arhe, prin Europa Nostra, a reușit să includă cazinoul pe lista celor mai periclitate 7 situri din Europa. E greu de spus când va avea loc o a patra licitație pentru reabilitarea cazinoului, dar municipalitatea speră să se întâmple fără contestații până la sfârșitul acestui an. Ghiulfer Predescu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii urmează să publice astăzi motivarea deciziei de a nu accepta cererea Ministrului Justiției de revocare a procurorului șef al DNA. Documentul va fi prezentat președintelui Klaus Iohannis, care va decide dacă o revocă sau nu pe Laura Codruța Chioveși. Până acum, șeful statului a declarat că este foarte mulțumit de activitatea DNA. Anca Grădinaru. În motivare, procurorii din CSM vor explica de ce au respins cererea ministrului Justiției, care a acuzat-o pe Laura Codruța Chioveși că a încălcat statutul magistraților și a afectat imaginea României. Încă de la ședința din 27 februarie, unii membri CSM s-au arătat deranjați că Tudorel Toader i-a imputat Laurei Codruța Chioveși că și-a exprimat punctul de vedere cu privire la anumite decizii CCR, dar și în ceea ce privește modificarea legilor justiției. Apreciați că actele legislativului sau chiar deciziile CCR nu pot fi niciodată supuse unor critici pe aspectul calității, al efectului acestora din partea magistraților, corpurilor magistraților. Apreciez ceea ce codul deontologic statuiază. Apreciez că prin critică nu poate fi denaturat adevărul. La finalul ședinței, ministrul Tudorel Toader a lăsat să se înțeleagă că dacă președintele Klaus Iohannis nu o va revoca pe șefa DNA, Curtea Constituțională ar putea fi sesizată. Indiferent de ce va decide președintele, indiferent de ce va decide Curtea Constituțională, dacă va fi sesizată cu un conflict, sunt convins că dezbaterea va continua și trebuie să continue. Președintele Klaus Iohannis va anunța decizia în cazul procurorului șef al DNA după ce va analiza motivarea CSM. Șefa Direcției Naționale Anticorupție și adjunctul său sunt invitați pe 21 martie la Consiliul Superior al Magistraturii. Laura Codruța Chioveși și Marius Iacob sunt așteptați cu explicații despre recentul scandal care a vizat DNA. Fostul deputat Vlad Cosma a susținut că procurorii l-au convins să falsifice probe. Parlamentarii cheamă marțea viitoare conducerea televiziunii publice pentru a explica difuzarea interviului pe care fostul deputat Sebastian Ghiță i l-a acordat jurnalistului Ion Cristoiu. Afaceristul se află în Serbia, stat care analizează cererea de extradare. În România, Sebastian Ghiță este judecat în mai multe dosare. Președintele Comisiei pentru Cultură din Camera Deputaților, Gigel Știrbu, spune că vrea să afle de la directorul general interimar al televiziunii publice cum a fost luată această decizie editorială. Ascultați știrile Europa FM. Televiziunea publică nu trebuie politizată. Și totodată vă spun că la ora în care a fost dat acel interviu, într-un anumit județ din România, erau evacuate sute de persoane, sute de români erau plecați cu cățel și purcel în brațe din Calea Viiturilor. Majoritatea celor de la ISU din zona respectivă erau în alertă maximă și totodată televiziunea română, timp de o oră, n-a scos un cuvințel despre acest pericol și timp de o oră televiziunea română a dat un interviu cu un urmărit internațional. Președintele Klaus Iohannis critică guvernul, parlamentul și partidele pentru faptul că România a intrat în anul centenarului fără consens politic și fără un cadru legal în ceea ce privește manifestările dedicate împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire. Declarațiile au fost făcute la Palatul Cotroceni în cadrul dezbaterii România la centenar. Am încurajat toate guvernele României de după 2015, au fost 5, să-și asume cu maximă responsabilitate rolul de a dovedi capacitatea țării noastre de a se angaja în al doilea secol al său de modernitate. Din păcate, jocul politic mărunt a avut câștig de cauză în fața unei rare oportunități, aceea de a construi consens politic, coeziune. Regret că manifestările și proiectele dedicate centenarului se pregătesc în lipsa unui cadru legal, care cadru încă nu a fost adoptat de Parlament. Într-un interviu la televiziunea publică, ministrul culturii George Ivașcu a anunțat aseară că săptămâna viitoare vor fi prezentate primele proiecte dedicate centenarului. Ascultați știrile Europa FM. În Statele Unite, în orașul Miami, au fost recuperate 4 persoane decedate din mașinile prinse sub un pod pietonal care s-a prăbușit la câteva zile după finalizare. Structura urma să asigure accesul spre Universitatea Florida peste o autostradă cu 6 benzi. După ce se încheie operațiunile de salvare, va fi deschis o anchetă, anunță poliția. Odată ce operațiunile de salvare se vor încheia, va începe anchetarea incidentului. A fost constituită o celulă de criză, un centru special în care sunt psihologi, gata să stea de vorbă și să consilieze rudele victimelor. Există și o linie telefonică pusă la dispoziția familiilor, unde acestea pot întreba despre cei dragi. Facem apel la presă să nu difuzeze informații din alte surse decât cele oficiale, pentru a nu traumatiza și mai mult rudele. Asta nu ar face decât să complice și mai mult lucrurile. Vă vom ține la curent periodic cu ceea ce se întâmplă. Vă rog, respectați membrii familiilor și cooperați cu noi. Pasarela inaugurată sâmbătă nu era încă deschisă publicului, studenții nu se aflau la cursuri fiind în vacanța de primăvară. Tiberiu Ușeriu a câștigat pentru a treia oară la rând ultramaratonul Arctic, cea mai dură cursă de anduranță din lume. Bistrițeanul a trecut în această noapte linia de finish după 617 km parcurși prin nordul înghețat al Canadei. Ana Stoian cu detalii. Bistrițeanul, în vârstă de 44 de ani, a reușit să câștige pentru a treia oară consecutiv ultramaratonul 6633 Arctic Ultra. Ca de fiecare dată, Tiberiu Ușeriu a trecut linia de start ținând în mâini steagul României, care avea de această dată și însemnele centenarului Marii Uniri. Mai mult, organizatorii l-au întâmpinat pe Tibi în acordurile imnului național al României și l-au îmbrățișat și felicitat. Ediția din acest an a ultramaratonului a fost mai lungă cu 50 de kilometri. 23 de concurenți s-au înscris la această cursă, însă doar 7 au reușit să parcurgă întregul traseu. Tibi Ușeriu s-a impus ca lider al cursei încă din prima zi. Știrile Europa FM la final. În cea mai mare parte a țării, vremea va fi caldă astăzi pentru a doua decadă a lunii martie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade. Va ploua pe arii extinse în jumătatea de vest a țării, precum și la munte și izolată în rest. În zonele montane înalte bate vântul cu putere și precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviză și ninsoare. O zi cu vreme caldă în capitală cu o maximă de 16-17 grade. Spre seara trecător vor fi posibile ploi slabe. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Lazio Roma s-a calificat în sferturile de finală ale Europa League după ce a câștigat cu 2-0 pe terenul lui Dinamo Kiev. În tur a fost 2-2, dar aseară ucrainenii nu au reușit să trimită niciodată mingea pe spațiul porții adverse, în timp ce Lucas Leiva a deschis scorul în prima repriză pentru fosta adversară a FCSB, iar De Vrij a pecetluit soarta întâlnirii pe final. Radu Ștefan a fost integralist pentru Lazio. Alte două adversare ale roșalbaștrilor au oferit cea mai palpitantă confruntare a optimilor. Victoria Plzen a învins-o cu 2-0 pe Sporting Lisabona, același scor cu care pierduse prima manșă,

O minunată zi de primăvară, 16 martie este cea care se deschide acum. Deschideți larg fereastra ca să o închideți duminică de frig. Bună dimineața, prieteni! Bună dimineața! Sunt Deșteptarea cu Europa FM. Avem 1600 de euro astăzi la dublu sau nimic. Vă puteți înscrie și acum, până spre 8 și un pic, pe europafm.ro. Aveți șanse mari să găsiți răspunsurile, mai ales că Luca încă n-are întrebările. Prima. Da, ce să zic, o zi frumoasă, începem de jos, da. Ușor așa. Mai nebunii, numai euro, numai bani, numai la asta te gândești, numai asta vrei să dai la muncă, la muncă nu l-am întins mâna. La munca de jos. Am o idee de afaceri, dacă vreți. Iar ai o